tayari imetimia saa 11 katika studio za Radio Isanganiro. Hujambo na karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Mandawati 150 ndiyo yanahitajika kwenye shule ya msingi ya Ave Maria Katani Charama jijini Bujumbura ili iweze kuwapokea wanafunzi 2700. Tume ya ukweli na maridhiano CVR imewasilisha ripoti yake Jumatatu hii kwa yale yaliyofanikiwa katika kipindi cha miaka 4 tangu mwaka 2018 hadi 2022. Na katika habari za kimataifa, meya wa Sudani Kusini afutwa kazi baada ya kumpiga makofi mwanamke. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Francois Akima anaongoza mitambo, mimi ni Clovis Nyunguru, karibu tena. Isanganiro. Habari kamili. Taarifa hii ya habari tufungue kwenye ukurasa wa elimu. Shule ya msingi ya Ave Maria iliyopo Katani Charama ndani ya munisipa jiji la Bujumbura inahitaji zaidi ya madawati 150 ili iweze kuwapokea wanafunzi 2700. Uongozi wa shule hiyo unaitaka Wizara ya Elimu kuwahudumia madawati kama ilikuwa imeahidi. Uhaba huo wa madawati unaripotiwa pia kwenye shule ya msingi ya Mirango ya Kwanza. Mkuu wa shule hiyo anafahamisha kuwa shule inayo madawati yasiyozidi 300 tu wakati inao wanafunzi 4000. Na Wizara ya Elimu iliutaka uongozi wa shule ya upili maarufu Monseigneur Skepesi iliyoko Kihosha kutathmini upya uamuzi uliosababisha wanafunzi 12 wa shule ya chekechea kufeli wakisema kuwa walikuwa na maksi ndogo. Kupitia barua yake ya tarehe 22 Agosti, wizara hiyo inabainisha kuwa uamuzi huo unakwenda kinyume na kanuni zinazotumika katika mfumo wa elimu wa Burundi. Uongozi wa shule hiyo ulionyesha kuwa watoto hao hawakuwa na matokeo mazuri na kwamba haina waraka wowote wa wizara unaobainisha hatua ya kufaulu wala kufeli kwa wanafunzi. Shule hiyo ya chekechea ikawa imefungwa Jumatatu hii kwa hatua ya Wizara ya Elimu. Kwa mujibu wa waziri, sababu ni kwamba wakuu wa shule walikataa kuheshimisha lengo walilopewa na wizara. François Havdalimana ametangaza kuwa kitengo hicho cha shule ya chekechea kitafunguliwa upya baada ya wakuu wa shule kukubali kuwa wataheshimisha sheria na kanuni za elimu na zile za wizara husika. Wazazi wanao wanafunzi shuleni hapo wanatolewa wito kuwasajilisha kwenye shule nyingine. Na tukisalia kwenye ukurasa huo wa elimu, tujielekeze mkoani Cibitoki ambapo bado kuna shuhudiwa changamoto mbalimbali kwenye baadhi ya shule zilizopo mkoani Cibitoki. Wakati Jumatatu hii ulikuwa ni ufunguzi wa mwaka wa shule nchini kote, shule ya msingi ya Kararuma ya kwanza na ya pili iliyopo mjini mkuu mwa mkoa huo pamoja na shule za msingi za Rugombo ya kwanza, ya pili na ya tatu, zote zinakabiliwa na uhaba wa madawati yakiwemo madarasa. Etienne Maniragaba, mkuu wa shule ya Karurama ya pili, anajulisha kuwa miongoni mwa wanafunzi 3000 ambao tayari walisajiliwa haoni watakavyofuata masomo kutokana na changamoto hizo za uhaba wa madarasa na madawati. Anaomba usaidizi kwenye shule hiyo. Etienne Maniragaba anatafsiriwa na Rumwade niyo yavuze. Ibazo dufise ku ishure dufise ibirasi bike. Ibirasi bingana 12. Changamoto tulizo nazo shuleni, tuna madarasa machache, madarasa 12 kwa wanafunzi karibu 3000. Ukiangalia wanaposomea, baadhi yao hukalia sakafu kufuatia msongamano wa wanafunzi. Hakika wazazi wamekuja, tumezungumza nao. Ni kweli kuna waliopokewa msimu wa likizo. Tuliandika watoto wa darasa la kwanza kufikia idadi tulioagizwa hadi kusimamisha ili angalau tulionao wapate pa kusomea. Ukigawanya wanafunzi karibu 3000 katika madarasa 12, unakuta kwamba baadhi yao watakaa chini milele. Jambo la kwanza, ikiwa ni serikali ama mashirika, yatembelee shule zote na kujenga madarasa yanayotosha na madawati katika shule ambazo zinashuhudia idadi kubwa ya wanafunzi ili kuboresha mazingira ya kusomea. Jambo jingine, kwenye makao makuu ya mkoa kuna viwanja ambamo serikali ingejenga madarasa. Kama mzalendo wa hapa, waangalie eneo la Avenue wajenge shule katika kiwanja cha serikali. Hata eneo la Busiku pajengwe shule nyingine za umma pamoja na hapa chini ya kambi karibu na mtaro. Hali kadhalika na sehemu maarufu Kumchanga huko Bwiza pajengwe shule ili wanafunzi wapate kusomea katika mazingira bora na hivyo kupunguza msongamano wa wanafunzi. Sibaza kwigishuri bigi batuje mbere n'ubwinshi tubona hari wacu usange bw'abana bwagabanutse. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Saa 11 na dakika 6 taarifa yetu ya habari inaendelea. Tume ya kweli na maridhiano CVR imewasilisha ripoti yake Jumatatu hii kwa yale iliyotekeleza katika kipindi cha miaka 4 tangu mwaka 2018 hadi 2022. Ripoti hiyo imewasilishwa mbele ya baraza la bunge na lile la seneti. Mwenyekiti wa tume CVR amesema kuwa pamoja na shughuli nyingine zinazofanyika kumradi zilizofanyika leo ilikuwa ni sensa ya Warundi waliouawa kati ya mwaka 1885 na mwaka 1973. Wale waliopotea, waliolinda wengine dhidi ya kuuawa, wale ambao tayari wameomba msamaha na waliowasamehe katika mikoa mitatu ambayo ni mkoa wa Cankuzo, Rumonge pamoja na Bururi. Kiongozi huyo wa CVA anatoa wito kwa serikali kuongeza bajeti ya sensa hiyo ili ifanyike hata katika mikoa mingine. Zaidi ya dola milioni 90 za Kimarekani ndiyo bajeti ambayo nchi ya Burundi inapoteza kila mwaka kutokana na majanga yanayotokea nchini. Munisipa jiji la Bujumbura inaingia hasara zaidi ya dola milioni 30 za Kimarekani. Katika mkutano Jumatatu hii wa kutathmini kwa pamoja mafanikio katika miaka mitatu ya nyuma na kile kinachostahili kufanywa ili kukinga majanga hayo nchini Burundi, Anese Nibaruta anayesimamia mamlaka ya ukingaji majanga nchini anafahamisha kuwa inabidi kuongeza nguvu kwa wahusika wote ili kupata suluhisho la kudumu. Kuhusu ujenzi wa ukuta wa kukinga mafuriko ya mto Rusizi yanayovamia mara kwa mara wakazi wa Katani Gatumba, Anise Nibaruta anabaini kuwa ujenzi wa ukuta huo unaweza kutokuwa jibu la kudumu kwa mafuriko hayo. Anaarifu kuwa tathmini zinaendelea kufanywa ili kugundua vema sababu za mafuriko Katani Gatumba wakati mvua inaponyesha ili kujua kinachopaswa kufanyika na kukabiliana na mafuriko yale. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anakemea mira na desturi za kuwacheza wasichana wakiwa wadogo na kuwataka wenye mira hizo kuwacheza wasichana hao wakiwa na umri wa kujua na kuyaelewa waliowachezwa nayo. Kwa mujibu wake, baada ya kila mavuno mimba ndizo zinazopatikana. Anawataka wakuu wa wilaya kuangalia jambo hilo. Sikiliza Samia Suluhu Hassan, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimelisema pia na Nyumbu, nimelisema pia na Chingwea. Tuna mila na tamaduni zetu. Kutumia lugha ya mabweni ili kuvuta fedha kujenga mabweni ni lugha nzuri sana. Lakini tatizo hili halisababishwi na kutokuwepo mabweni peke yake. Mabweni sawa, serikali imepokea jinsi hali inavyoruhusu utakuja kujenga mabweni. Lakini nitoe wito kwa ndugu zangu wana Mtwara na Masasi. Tuna mila na desturi zetu. Tunapopata mavuno, na jana nilisema, tunapovuna mbaazi bei juu, ufuta bei juu, na inshallah Mungu ajalie korosho iwe bei juu. Lakini tunapopata zile fedha, sisemi tuache kwa sababu ni mila zetu, tuende nazo, lakini tupunguze. Mambo ya kuwacheza wasichana wakiwa wadogo, kisha mnampa ruhusa umeshachezwa nenda. Tuyaache. haya wajengei mazingira vizuri wasichana wetu. Wachezeni wakiwa na umri wa kujua wamechezwa na wameyaelewa waliochezwa nayo. Lakini sio wakiwa wadogo halafu mnawaachia una uhuru nenda. Haya yanatuharibia. Ninaambiwa, nina taarifa, baada ya kila mavuno, mimba hizi ndizo zinapopatikana kila baada ya mavuno. Na si tatizo la ukosefu wa mabweni peke yake. Mabweni na bodaboda sawa, lakini kuna mila zetu huku ndani. Hizo nazo ziangaliwe. Wakuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, angalieni hilo. Namo, sauti yake Samia Suluhu Hassan, rais wa Muungano wa Tanzania. Na sauti hiyo yake ni kwa mujibu wa Azam TV Tanzania. Na tutoki Tanzania tujirikezi Sudani Kusini, ambako kaimu meya wa mji mkuu wa Sudani Kusini Juba amefutwa kazi baada ya kunaswa na kamera akimpiga makofi mwananchi. Emmanuel Hamisi Richard alikuwa amekataa kujiuzuru licha shinikizo kubwa kutoka kwa wanasiasa wenzake, tangu kanda yake akionekana kumshambulia mwanamke mchuuzi mitani kusambaa mitandaoni wiki moja iliyopita. Kufukuzwa kwake kulitangazwa na gavana wa jimbo la Equatorial ya Kati Ijumaa jioni, kisha kuripotiwa zaidi mwishoni mwa juma. Gavana huyo alichukua hatua hiyo baada ya wabunge kumtumia barua kwa kauli moja wakitaka meya huyo aondolewe madarakani. Bwana Hamis Richard hajakubali au kukana kumpiga mwanamke huyo kofi. Kabla ya kutimuliwa, alitakiwa kufika mbele ya madiwani wa Juba kujibu hatua yake, lakini hakufika na badala yake aliomba afueni ya wiki mbili. Bado hakuna mrithi aliyeteuliwa, lakini mkuu wa halmashauri ya jiji la Juba Mate Simo Wani ameagizwa kusimamia shughuli za jumla za manispaa hiyo kwa sasa. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ndipo tunamalizia taarifa ya habari. Shukrani zangu za dhati zimufikie Francois Akimana aliyetuunganisha kimitambo. Kina langu ni Clovis Niyonkuru, sina la ziada, nikutakie kila la fanaka, kwa heri.